कदर न जाने रूप की रानी तेरी कदर न जाने मैं हूँ बड़ा सौदाई मैं हूँ बड़ा सौदाई दुनिया के दस्तूर निराले इस दुनिया के दस्तूर निराले प्रीत की रीत निराली प्रीत की रीत निराली मसैया छोड़ बहाने रुके पर्वत रस्ता चंदा की चकोरी देखो हम एक दूजे से ऐसे बंधे हैं हम एक दूजे से ऐसे बंधे हैं जैसे पतंग संग डोरी जैसे पतंग संग डोरी काहे देख रहे हो फिर तुम मुझे ऐसे जैसे मैं कोई पराई जैसे मैं कोई पराई चुप रहता मैं तुमसे न कहता दिल में अगर कुछ होता दिल में अगर कुछ होता जब जब देखा तुझे तब तब दिल में प्यार ने ली अंगड़ाई प्यार ने ली अंगड़ाई काहे बिंदिया लगाई मैंने निंदिया गवाई पिया का पसंद नहीं आई को पसंद नहीं आई मैं हूँ बड़ा सौदाई